إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وإسلام يكجي سلميشا كو الله وتوحيد وكمبكيشا الله سبحانه وتعالى والانقياد له بالطاعة نكمفوات الله وكمتي والخلوص من الشرك وأهله نكويبكانا نوشركينا نوشركينا Haya ni maelezo kamili ya neno al-Islam. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni dini ya viumbe vyote. Watu na majini dini yao ni Uislamu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha tangu mitume wa mwanzo jambo hili na dini hii ya Uislamu, dini ya haki. Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha Nabi Ibrahim alayhi salam. Faqala ta'ala, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Wakati mula wake alipomwambia jisalimishe, akasema nimejisalimisha kwa mola wa viumbe vyote. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kadhalik Nabi Ibrahim na Yaqub wote waliwahusia watoto wao dini hii ya Uislamu. Wakawahusia watoto wao kabla hawajafa wafi katika dini hii ya Uislamu, dini ya haq. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim na Yaqub waliwahusia watoto wao kwamba Allah amekuchagulieni dini hii, msife isipokuwa hali nyinyi ni Waislamu wenye kujisalimisha kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik alimuamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini hii ya Uislamu na kujisalimisha kwake. فقال الله سبحانه وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. سمى ميمي نكتازو كوابودو هيفيو منافيابودو بدلي الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Nimeamrishwa nijisalimishe kwa Mola wa viumbe vyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kujisalimisha kwake dini hii ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akiwalaumu na kuwashangaa wale ambao wanataka dini nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, afa ghaira dini llahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون. هذي ونتاك إسيوك ودينه يا الله وكاتي زميجي سالميشا كواكي بيوت فيليفي وبنغوني نفيليفي أرليني كونيشا كوما بيتو بيوت دين ياونيه موجة يا الله سبحانه وتعالى دين يو إسلام. أفغير دين الله يبغون. Hivi isiyo kuwa dini ya Allah ndio wanaoitaka. Walahu aslama man fi samawati wa man fil ardh, kwake yeye vimejisalimisha vyote vilivyo juu ya mbingu na vilivyo ardhini. Wa ilayhi yurjaun, na kwake yeye watu wote watarejeshwa. Kwa hiyo dini ya Allah ni dini moja peke yake, hakuna dini ya mseto. Ndugu zangu Waislamu, hakuna dini ya mseto kwamba dini hii ni ya Uislamu na ni ya Nasara wa Kristo na ni ya Yahudi, kwamba kuna dini moja inaitwa millatu Ibrahim ni ya mseto. Hakuna jambo hilo katika Uislamu. Inna dina inda Allahi al-Islam, dini kwa Allah ni Uislamu peke yake. Hakuna dini ya mseto, wala hakuna Unasara wala Uyahudi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuletwa. Ni dini hii pekee mpaka siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, watu wasichanganyane wakaelezana na mambo ya upotofu yaliyoletwa na watu ambao sio Waislamu, ya kuleta eti dini moja millatu Ibrahim, kwamba ni dini ya Manasara, dini ya Waislamu, dini ya Mayahudi. Hili jambo maulama wamelikataa. Hakuna dini mseto, dini ya Uislamu peke yake ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu lazima tujitukuze, lazima tujifakhari, lazima tujifakharishe na dini yetu hii moja. Uislamu una izz, walillahi al-izza walirasulih walilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Allah ana utukufu na mtume wake na waumini wote. Wasijidharau Waislamu, Waislamu wasijikwaze wala kujidharau. Wanatakiwa Waislamu wawe kifua mbele, sababu ni dini pekee ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ya Uislamu. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Enyi mlioamini, ingieni katika Uislamu wote. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafa. Enyi mlioamini, ingieni katika Uislamu wote. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, msifuate nyayo za shetani. Innahu lakum aduwwun mubin, kwani shetani kwenu ni adui aliyewazi. Al-Allama As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake ya aya hii yakulu: hadha amrun min Allah ta'ala lilmu'minin an yadkhulu fi silmi kafa ay fi jami'i sharai'i ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha Waislamu katika aya hii waingie katika Uislamu wote, yani katika sheria zote za dini. Ay fi jami'i sharai'i ad-din wala yatruku minha shay'a, wasiwache sheria yote katika sheria za dini hii. Thumma qala al-allama as-sa'di rahimahullah: wa alla yakunu mimman ittakhadha hawa, wala yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa, wasiwe Waislamu katika wale ambao wameifanya hawa za nafsi zao ndiyo mola wao. Wala yakunu mimman ittakhadha ilaha hawa, wasiwe katika watu ambao wanafanya hawa za nafsi zao ndio waungu wao. La, bali alwajib an yakuna alhawa tab'an lid-din, wajib ni kuwa ulazima ni kwamba hawa za nafsi zifuate dini, sio dini ifuate hawa za nafsi. Wa alla yakunu mimman ittaba'a hawa'a ilahahu hawa, wala yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa, wasiwe watu hivyo kwamba hawa za nafsi ndio mola wao. Kila jambo ambalo nafsi inalipenda ndio analifanya, kila jambo ambalo nafsi hailifanyi halifanyi. Isiwe hivyo, hawa za nafsi zinatakiwa zifuate dini, zifuate sheria za dini. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umetuamrisha mambo mengi, lakini pia umekataza mambo mengi. Kama Uislamu ulivyotuamrisha mambo mengi, pia umetukataza mambo mengi. Lazima tufuate amri za Uislamu. Yaliyoamrishwa na Uislamu tuyafanye, yaliyokatazwa na Uislamu tuyawache. Kwa hiyo Uislamu umeamrisha mambo mengi. Katika hayo uliyoamrishwa Uislamu, uliyoamrisha Uislamu ni aqida na tauhid. Uislamu unaamrisha tauhidur rububiyya. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul mar rabbu samawati wal ardh qulillah, sema nani mola wa mbingu na ardhi, sema ni Allah. Hadha tauhidur rububiyya. Kadhalik Uislamu unaamrisha tauhidul uluhiyya, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu muabuduni mola wenu aliyekuumbeni na aliwaumba wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa na takwa. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha tauhidul uluhiyya, kadhalika tauhidul rububiyya. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha tauhidul asma'i was-sifat. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah ana majina mazuri, muombeni kupitia majina hayo. Walillahi al-asma'ul husna, Allah ana majina mazuri, muombeni kupitia majina hayo. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya tauhidul asma'i was-sifat. Kwa hiyo vikundi vyote na sampuli zote za tauhid Allah subhanahu wa ta'ala ameziamrisha katika Qur'ani. Wajibu wetu ni kufuata amri hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik katika mambo yaliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika yote aliyokuja nayo. Yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikiwemo aqida, ikiwemo manhaj sahih, kila alilokuja nalo Mtume sallallahu alayhi wa sallam lazima tumfuate Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allah shadidul iqab, alilokuleteeni Mtume lifanyeni, fakhudhuh litekelezeni, na lilokatazeni nalo liwacheni. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, alilokatazeni nalo liwacheni. Kwa hiyo lazima amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala Waislamu watekeleze hivi alivyoagiza na kuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na Mtume aliyoyakataza. Kila aliloamrisha Mtume lazima tulitekeleze, kila alilolikataza Mtume lazima tuliwache. Kadhalik katika mambo ambayo Uislamu umeyakataza ni shirki. Uislamu unakataza kwa mara ya kwanza au kwa jambo la kwanza la kukataza Uislamu ni ushirikina. Kwa sababu ushirikina ndio jambo kubwa la kwanza ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza katika Qur'ani ni ushirikina. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimfanyie Allah washirikina wakati nyinyi mnajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee anayestahiki kuabudiwa. Hii ni nahi ya kwanza, makatazo ya kwanza katika Qur'ani ni makatazo ya ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani katazo la kwanza ni ushirikina. Hajakataza tembo, hajakataza zina mwanzo, hajakataza riba. Mwanzo kabisa amekataza ushirikina kuonesha kwamba ndio maasi ya makubwa anayoasia Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia. Kadhalik, katika mambo ambayo Uislamu umeyakataza ni kuwapenda makafiri. Kuwapenda makafiri na kupenda ukafiri ni katika jambo ambalo Uislamu umelikataza. Ndugu zangu Waislamu, janga limetokea sasa hivi, baadhi ya Waislamu wanawapenda makafiri. Hili ni jambo la haramu. Muislamu hatakii kuwapenda makafiri hata kidogo. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. Enyi mlioamini, msiwafanye maadui zangu na maadui wenu kuwa ni wapenzi wenu, mnawapa mapenzi na kuwapenda. Moja katika aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakataza kuwapenda makafiri pia na kupenda ukafiri. Lakini ndugu zangu Waislamu, pamoja na makatazo hao ya Allah, Uislamu pia unaruhusu kuwafanyia wema makafiri. Uislamu unaruhusu kuwafanyia wema, kuwafanyia uadilifu, kuwafanyia usawa, kuwafanyia ukweli, kwa sababu ya kuwafanyia adawa na kuwavuta katika Uislamu. Uislamu haukatazi kuwafanyia uaminifu makafiri. Uislamu haukatazi kufanya biashara na makafiri. Uislamu haukatazi kuuza na kununua kwa maduka ya makafiri. Uislamu haujakataza hivyo, lakini kuwapenda pekee ndio Uislamu unakataza. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhaakum Allah 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah hakukatazeni kwa wale ambao hawajakupigeni katika nchi zenu wala hawajakutoeni katika nchi zenu. Allah hawakatazi kuwafanyia wema na kuwafanyia uadilifu. Allah anapenda uadilifu. Allah anapenda waadilifu wanaofanya uadilifu. Kwa hiyo ni haramu, ni haramu Muislamu kumuibia kafiri. Ni haramu Muislamu kumfanyia urongo kafiri. Ni haramu Muislamu kumfanyia khiana kafiri. Kwa hiyo hii ni kuwafanyia wema na kuwafanyia uadilifu na kuwafanyia uaminifu ili tuwalinganie kwenye Uislamu wa haki. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.